รายการธรรมรับอรุณก็มาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์โดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพูดคุยเรื่องที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยในคำสอนต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้บอกสอนแยกแยะจำแนกแจกแจงเปิดเผยแต่งตั้งทำให้แจ้งแต่ไม่เป็นเหมือนกับการหงายของที่คว่ำอยู่เนี่ยได้บอกเอาไว้แจกแจงไว้เนี่ยบางทีถ้าจิตของเรามันยังไม่เปิดรับในการที่จะทำความเข้าใจต่างๆได้นี่มันก็จะทำให้ยังไม่เข้าใจธรรมะคือเปิดนะธรรมะเนี่ยเปิดอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าต้องเปิดเผยมันถึงจะเจริญแต่ถ้าจิตใจของเรายังไม่เปิดรับเนี่ยมันก็ไม่เข้าใจเอาแค่ว่าแค่คำเดียวเนี่ยอย่างที่ท่านพระอัจฉริยะบอกกับท่านพระสารีบุตรแค่ประโยคเดียวแค่ประโยคเดียวตรงนั้นท่านพระสารีบุตรจิตใจเปิดกว้างอยู่แล้วตอนนั้นเห็นอินทรีย์ของท่านพระอัจฉริยะผ่องใสมีศรัทธาตรงนั้นการมีศรัทธาคือใจเปิดรับแล้วมีใจนอบน้อมไปในการฟังธรรมฟังแค่ประโยคเดียวฟังแค่ประโยคเดียวตรงนั้นมีความเข้าใจลึกซึ้งแทงตลอดนั้นจนกระทั่งเป็นพูดถึงกระแสและแทงตลอดถึงกระแสของความเป็นโสดาบันได้เพราะว่าจิตใจนั้นเปิดรับธรรมะหลังจากนั้นอีก15วันท่านพระสารีบุตรก็เข้าใจแทงตลอดทั้งหมดคือสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมานั่นก็เพราะว่าจิตใจที่มีการเปิดรับธรรมะในการเปิดรับความมั่นใจในข้อความต่างๆที่พระเจ้าสอนเป็นคำสอนของพระเจ้าเนี่ยจะทำให้จิตใจของเรามีความเข้มแข็งมีความแก่กล้าแต่ความแก่กล้าความเข้มแข็งตัวนี้ของจิตใจของเราทำให้บรรลุได้เร็วเพราะงั้นการที่เราจะบรรลุนั่นคือหมายความว่าเข้าใจธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้มีความสําคัญความมั่นใจคือความศรัทธานั่นเองอย่างตัวอย่างที่ท่านพระสารีบุตรมีความศรัทธาในท่านพระอัสสชิมีความศรัทธาในคําสอนมีความศรัทธาในผู้สอนในตัวท่านพระอัสสชิก็คือหมายถึงผู้ที่ปฏิบัติดีนั่นคือในสงฆ์ในคําสอนนั้นก็หมายถึงในพระธรรมส่วนในผู้สอนก็คือพระพุทธเจ้านั่นทำให้ท่านสามารถรู้ธรรมเห็นธรรมได้ดีในวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องนี้แหละเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นคือในธรรมะวินัยนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้มีแต่เรื่องของพุทธธรรมสังฆาทั้งสิ้นเรื่องมรรคมีองค์8อริยสัจ4หมวดธรรมใดๆก็อยู่ในเรื่องของหมวดธรรมะตัวผู้ที่เอานําข้อมูลนี้ไปปฏิบัติแล้วเกิดเป็นความดีความงามขึ้นมาได้นั่นก็คือผู้ที่เดินตามผู้ที่ฟังคําสอนก็คือสาวกนั่นคือสงฆ์เป็นกลุ่มนี้หมู่นี้และผู้ที่สอนผู้ที่บอกผู้ที่ให้ความรู้นั่นก็คือพุทธพุทโธหรือพระพุทธเจ้าพุทธธรรมสังฆะพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่จะทําให้เรารู้อริยสัจ4เป็นที่พึ่งที่จะทําให้เราข้ามล่วงพ้นความทุกข์ไปได้ซึ่งในเรื่องของพุทธธรรมสงฆ์ตัวนี้ข้าพเจ้าได้เคยพูดไปแล้วในเรื่องของการปฏิบัติบ้างพูดไปแล้วเรื่องของการตอบคําถามบ้างแต่วันนี้ก็จะอธิบายลงไปในรายละเอียดที่บอกว่าพุทโธหมายถึงอะไรกันแน่และโดยใช้เวลาจากนี้ในทุกๆวันจันทร์เป็นเวลา3สัปดาห์วันนี้เป็นวันจันทร์แรกถัดไปวันจันทร์ถัดไปก็เป็นวันจันทร์ที่2ถัดไปอีกเพื่อนที่จะอธิบายเรื่องพุทธธรรมสังฆะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของพุทธะก่อนพุทธะหรือว่าพุทโธเนี่ยพุทโธเขาก็พูดกันทั่วไปในศาสนาพราหมณ์ก็มีชื่อว่าพุทโธอยู่ในคัมภีร์ของเขาแต่ว่าพุทโธพุทธะที่พระเจ้าหมายถึงนั้นหมายถึงอะไรมีความจํากัดความของอรหันตสัมมาสัมพุทโธอย่างไรพระเจ้าให้คําจํากัดความเอาไว้แต่ว่าสิ่งที่เรียกว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธะหรือว่าพุทธะหรือว่าพุทโธที่เราจะใช้เป็นที่พึ่งใช้เป็นสรณะใช้เป็นเกาะที่พักพำนักใจเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรแล้วก็ได้พูดเอาไว้กี่วันท่านผู้ฟังทุกคนคงจะทราบเลยในที่เราสวดกันอยู่เป็นประจำในอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธนี่แหละนี่คือตรงส่วนที่ว่าเป็นพุทโธพุทธะในวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิถุในคำเหล่านี้เป็นคำอธิบายความหมายของคำว่าพระพุทธเจ้าแต่ซึ่งบางคนสวดไปเนี่ยก็สวดภาษาบาลีก็ดีบางคนสวดแปลด้วยในยิ่งรู้คำแปลในยิ่งดีเลยเอาทีละข้อทีละเรื่องไล่กันไปแต่ว่าคำว่าพุทธะหรือบางคนก็จะเรียกว่าพุทธคุณแต่พุทธคุณมี9อย่างจริงๆแล้วอันนี้ก็คือหมายถึงว่าคุณสมบัติของคำว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้อธิบายไว้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันเป็นยังไงเขาก็จะนับกันว่าเป็นพุทธคุณ9มีคุณสมบัติอยู่9อย่างคนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้คุณต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้ซึ่งบางคนเขาก็จะเรียกเป็นพุทธคุณ นะซึ่งถ้าเราเข้าใจความหมายถูกต้องเนี่ยพุทธคุณเนี่ยคือหมายถึงว่าคุณสมบัตินะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างนี้ถ้าพูดถึงสัมมาสัมพุทธะสัมมาสัมพุทโธคือต้องเป็นอย่างนี้นะเป็นยังไงอันดับแรกที่เราสวดกันที่เราท่องกันนะอิติปิโสภควาอิติปิเนี่ยแปลว่าอะไรนะถ้าใครฟังรายการธรรมารับรุณมาเกินปีหนึ่งเนี่ยคงจะต้องทราบแล้วอิติปิเนี่ยอิติปิมันคืออะไรนะคือแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้เหตุอย่างนี้อย่างนี้มันอย่างไหนอย่างไหนเหตุอย่างไหนอย่างไหนที่ใครสักคนใดคนหนึ่งทํามาเพื่อที่จะมาถึงความเป็นสัมมาสัมพุทธะได้เนี่ยโอ้โหท่านฟังเรื่องนี้มันไม่ธรรมดาเหตุอย่างนี้อย่างนี้ที่ใครสักคนใดคนหนึ่งทํามาจนกระทั่งมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เฉือนเนื้อหัวใจออกควักลูกตาออกตัดคอสละชีวิตอุทิศกายใจเพื่อที่จะเป็นสัมมาสัมพุทธะการบำเพ็ญบารมีต่างๆเยอะแยะมากมายบางทีต้องใช้ปัญญาอย่างมากบางทีต้องเสียสละข้าวของสิ่งของข้างนอกบางทีต้องสละอวัยวะบางทีต้องสละถึงแม้กระทั่งชีวิตเพื่อรักษาคุณธรรมเพื่อความเป็นสัมมาสัมปวิญญาณจิตใจต้องมีความอดทนมีความห้าวหาญเข้มแข็งกล้าหาญและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากเพื่อที่จะมาเป็นสัมมาสัมพุทโธแต่เพราะฉะนั้นไอ้อิติปิเนี่ยไอ้แม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันยาวนานถึงขนาดมากๆเลยล่ะอย่าไปพูดว่าสี่อสงไขยแสนหมากับมันยังน้อยไปสี่อสงไขยแสนหมากับนี่คือหลังจากที่ได้รับพยากรณ์แล้วว่าคุณจะมาเป็นสัมมาสัมพุทธะนะต้องไปอีก4อสงไขยแสนมากับซึ่งอันนี้เป็นอย่างน้อยด้วยที่อย่างมากกว่านั้นก็ยังมีอยู่กว่าที่จะมาได้รับการพยากรณ์ว่าจะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องมากกว่านั้นอีกเป็นหลายๆ10เท่าเพราะไอ้ตรงอิติปิคําเดียวตรงเนี้ยแม้มันมีความหมายลึกซึ้งว่าใครสักคนใดคนหนึ่งจะมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความเพียรอย่างมากไม่ใช่ชาติ2ชาติจะมาเป็นได้แต่มันนานกว่านั้นมากนักนานจนกระทั่งนับแล้วลืมลืมแล้วนับใหม่นับแล้วลืมอีกเป็นร้อยๆเที่ยวพันๆเที่ยวจนกระทั่งลืมไปว่านับแล้วกี่รอบจนนับไม่ถ้วนน่ะว่างั้นเถอะนะจนกระทั่งมาเป็นสัมมาสัมพุทธะได้หนึ่งในความเป็นสัมมาสัมพุทธะนั้นคือต้องเป็นอรหันต์อรหันต์คืออะไรอรหันต์แปลว่าไกลจากกิเลสนะไกลจากราคะโทสะโมหะไกลจากโลภโกรธหลงนะโลภโกรธหลงไม่สามารถฉาบทาแปดเปื้อนในจิตของท่านได้เป็นผู้ที่รบชนะว่างั้นเถอะนะกิเลสเนี่ยไม่สามารถจะรบกับท่านได้นะรบยังไงก็ไม่มีทางชนะว่าจิตใจนั้นไกลจากกิเลสนะหักซี่กงร้อนะชนะหมดจดเนี่ยไม่มีใครจะต่อสู้ได้นี่คือลักษณะของคำว่าเป็นอรหันต์นะต่อสู้ชนะหมดนะไม่มีข้าศึกที่จะมาทำอันตรายได้แต่ข้าศึกในที่นี้หมายถึงพวกมารกิเลสมารมัจจุมารเทวบุตรบาลพวกนี้จะทำอันตรายบุคคลที่เป็นอรหันต์เนี่ยไม่ได้อันนี้คือข้อที่2นะหลายๆท่านอาจจะนับได้9นะแต่ในส่วนตัวของข้าพเจ้าเนี่ยรวมอิติปิเข้าไปด้วยนั่นก็จะเป็น10เหมือนถ้าเราเริ่มที่อิติปิอรหังนี่ก็จะเป็นข้อที่2ส่วนข้อที่3นั่นคือสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธนี่คือผู้ที่เป็นพุทโธชนิดที่เรียกว่าพร้อมเต็มที่สมบูรณ์แบบพุทโธเนี่ยมีอยู่หลายประเภทปัจเจกพุทธะก็มีอนุพุทธะก็มีแต่พุทโธแปลว่าผู้รู้ความเป็นผู้รู้ความรู้ตรงนี้นั่นคือรู้จิตใจของตัวเองนะจิตใจมีความรู้รู้แบบไหนแต่ถ้ารู้แบบอนุพุทธะอนุพุทโธก็คือว่ารู้ตามคนอื่นแต่ต้องมีคนอื่นบอกถ้ารู้แบบปัจเจกพุทธะแล้วก็คือตัวเองรู้ได้ด้วยตนเองแต่ไม่ต้องมีใครบอกก็สามารถทำความเข้าใจความรู้ให้แจ่มแจ้งเกิดขึ้นในใจได้นั้นสัมมาสัมพุทโธนี่คือขั้นสูงสุดที่นอกจากทำความรู้ให้ในจิตในใจตัวเองให้เกิดขึ้นได้แล้วยังสามารถบอกสอนคนอื่นให้รู้ตามได้ด้วยแต่ตรงนี้เรียกว่าสัมมาสัมพุทโธนั่นคือเป็นพุทธพุทโธชนิดประเภทที่ว่าสูงสุดสัมมาสัมพุทโธนั้นคือรู้เองด้วยสามารถบอกสอนคนอื่นให้รู้ตามได้ด้วยแต่ความสามารถในการบอกสอนคนอื่นเนี่ยมันเหนือกว่ามากถ้าฟังที่เป็นอาจารย์เนี่ยคงจะทราบอยู่นะเราเข้าใจเรารู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมคุณน้ำก็สอบผ่านก็โอเคแต่ว่าจะมาสอนคนอื่นเนี่ยโอ้มันยากกว่าตัวเองสอบผ่านด้วยซ้ำแต่คุณจะต้องมีความเข้าใจที่มากขึ้นยิ่งสอนตัวเองก็ยิ่งเก่งขึ้นยิ่งสอนตัวเองก็ยิ่งมีความเข้าใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ความสามารถในการสอนที่เรียกว่าจะมาเป็นสัมมาสัมพุทโธเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดามันเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่เรียกว่าหาได้ยากนานๆจะมีสักทีหนึ่งคนที่จะมาเป็นสัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะนี่คือข้อที่3นั่นคือเป็นสัมมาสัมพุทโธข้อที่4คือเป็นผู้ที่มีวิชาและข้อปฏิบัติให้ถึงวิชานั่นก็คือคำว่าวิชาจรณสัมปันโนวิชาในที่นี้หมายถึงอะไรนั่นคือความรู้นั่นเองวิชาคือความรู้รู้เรื่องอะไรรู้เรื่องอริยสัจ4อย่างที่ฟังแต่บางคนก็จะหมายถึงเรื่องวิชา3วิชา3อันนี้รู้แน่นอนแต่สาวกอื่นๆก็รู้แต่วิชา3ของพระพุทธเจ้านั้นมีความลึกซึ้งมากกว่าอย่างเช่นการรู้อดีตอย่างเงี้ยรู้ในเรื่องที่ผ่านมาแล้วว่าสัตว์ต่างๆทำกรรมอะไรกันมายังไง แต่ความรู้ตรงนี้ของพระองค์เนี่ยไม่มีจบด้วยซ้ำแล้วก็รู้ในเรื่องของอนาคตจตุปปาตญาณที่ว่าอนาคตเป็นยังไงจุติจากนี้แล้วจะไปเกิดที่ไหนแต่ความรู้ตรงนี้ก็ไม่จํากัดในอนาคตไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าสาวกเนี่ยจะมีจํากัดอยู่กี่ชาติกี่ชาติความละเอียดตรงนี้น่ะไม่เท่ากันของพุทธเจ้านี่จะมากที่สุดส่วนวิชาที่3นั่นก็คือเรื่องของอาสวัคคายานคือความรู้ในการทําอาสวะให้สิ้นนั่นก็เป็นวิชาที่3ที่เกิดขึ้นซึ่งความละเอียดของวิชา3ของพระพุทธเจ้าเนี่ยละเอียดลึกซึ้งแยบคายกว่าสาวกทั่วไปมากนั่นนี่คือที่ครูบาอาจารย์ได้อธิบายไว้นะพูดถึงวิชา3ในวิชาตรงนี้ความรู้ตรงนี้ก็ยังรวมถึงอริยสัจ4มรรคมีองค์8และความรู้ทุกประเภทที่พระเจ้ามีแต่ส่วนข้อปฏิบัติที่ทําให้ถึงวิชาคือจรณะเนี่ยท่านก็ให้ความหมายพูดถึงจรณะ15และจรณะ15ก็มีศีลสังวรอินทรีย์สังวรโภชเนมัตตัญญุตาและศรัทธาสติหิริโอตตัปปะความเป็นผู้มีพหุสัจจะมีปัญญามีสมาธิอะไรต่างๆแต่พูดง่ายๆคือข้อปฏิบัติที่จะทําให้เกิดวิชานั่นแหละในจรณะเนี่ยหมายถึงข้อปฏิบัติที่จะทําให้เกิดวิชาแต่ถ้าพูดย่อๆก็คือศีลสมาธิปัญญาถ้าพูดในละเอียดท่านก็อธิบายไว้ถึงจรณะ15อย่างแต่พูดถึงเรื่องของศีลพูดถึงข้อปฏิบัติที่จะทําให้ศีลเนี่ยเป็นไปเพื่อสมาธิพูดถึงเรื่องสมาธิทั้ง8ขั้น9ขั้นพูดถึงเรื่องปัญญาตรงนี้นั่นก็จะเป็นส่วนของวิชาในวิชานี้คือส่วนที่เป็นปัญญาส่วนเรื่องของศีลเรื่องของศีลที่จะเป็นไปเพื่อสมาธิแล้วก็เรื่องของสมาธินั้นคือส่วนที่เป็นจรณะนั่นคือข้อปฏิบัติที่ให้ถึงวิชานี่คือข้อที่เรียกว่าข้อที่4ในส่วนข้อที่5คือเป็นผู้ที่ไปแล้วด้วยดีคําว่าไปแล้วด้วยดีนั้นก็หมายถึงโชคดีนั่นเองนะไปที่ไหนมีแต่ความโชคดีไปที่ไหนมีแต่ความไปดีแต่ตรงนี้เคยบอกไว้ว่าคนเราเนี่ยเดินทางไปที่ไหนก็ตามแต่ถ้ามีสติเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ออกจากที่เที่ยวไปของบิดาของตนแต่เพราะนั้นถ้าเราไม่ออกจากที่เที่ยวไปของบิดาของเราเราก็เป็นคนโชคดีนั่นเองไปไหนก็ดีหมดนั่นก็คือเป็นผู้ที่มีสติเดินไปตามทางก็เดินไปตามอริยมรรคมีองค์8เดินไปตามทางที่เป็นไปตามอริยมรรคมีองค์8เนี่ยมันก็ไปถึงที่ที่ดีด้วยนั่นคือเรียกว่านิพพานนั่นเองเป็นที่ที่ดีแล้วระหว่างทางไปกิเลสก็ลดลงลดลงทางที่เดินไปนั้นก็ดีด้วยแต่ระหว่างทางไปกิเลสลดลงก็มีความปลอดภัยมีความสบายมีความดีไปไหนก็มีแต่ความโชคดีอ่ะอาจจะเจอสุขเวทนาบ้างอาจจะเจอทุกขเวทนาบ้างมีบ้างแต่บางทีเจอสาวกที่ไม่ดีไม่เรียบร้อยแต่เส้นทางที่ดำเนินไปนั้นมีความดีอยู่เพราะพอไปเจอสาวกที่ไม่ดีหรือคนที่ทำไม่ดีนั้นก็มีธรรมมาคอยคุ้มกันและเดินไปตามธรรมเดินไปตามทางเดินไปทางสู่ที่จะให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ลักษณะการเดินทางลักษณะการไปอย่างเนี้ยเรียกว่าไปดีเป็นคนที่มีความโชคดีตัวนี้คือความหมายของคำว่าสุขโตนี่คือข้อที่5ส่วนข้อที่6นั้นก็คือเรื่องของความเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งนั่นก็เรียกว่าโลกับวิถุรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งภาษาบาลีเขาจะว่าโลกกับวิถุรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งโลกทั้ง3โลกกามโลกในกามโลกก็คือตั้งแต่นรกขึ้นมาสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยจนถึงมนุษย์เทวดาอีก6ชั้นนี่ก็เรียกว่ากามโลกนั่นคือโลกที่ยังเสพกามยังชุ่มอยู่ด้วยกามยังมีความสุขทั้งตาทั้งหูอยู่นี่คือโลกที่1โลกที่2ก็เรียกรูปโลกคือโลกที่ไม่มีกามอยู่แต่ว่ายังมีรูปอยู่เป็นรูปที่ละเอียดแล้วก็เป็นพวกที่เป็นพรหมชั้นที่เป็นรูปประพรหมส่วนโลกที่3ก็เรียกว่าอรูปโลกคือโลกที่ไม่มีรูปรูปไม่มีก็เป็นชั้นอรูปประพรหมก็คือเป็นสมาธิขั้นสูงที่ถึงขนาดว่าไม่มีกายละก็เรียกว่าเป็นขั้นอรูปโลกทั้ง3อย่างนี้รู้หมดว่าเป็นยังไงมีการเกิดอย่างไรทำกรรมมาอย่างไรมีอายุเท่าไรมีอาหารยังไงตายไปแล้วจะไปไหนมีความละเอียดในแต่ละภพแต่ละชาติมีการเกิดการเป็นอยู่อย่างไรนั้นจะรู้ทั่วไปหมดรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอย่างนี้ก็จึงสามารถนำมาบอกได้ว่าในโลกต่างๆที่มีแต่ไม่ใช่มีเฉพาะโลกมนุษย์คือบางคนอาจจะไม่เชื่อเรื่องนี้นะท่านฟังแต่คือถ้าเราไม่มีเครื่องมือวัดเราไม่มีเครื่องรู้เนี่ยเราก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ใช่ไหมอย่างสมัยก่อนเนี่ยมีเชื้อโรคอยู่ในท้องเขาคิดว่าผีเข้าปอบเข้าเอานั่นมาเสกเอานี่มาฟาดใส่ชงนั้นให้กินนี่ให้กินก็คิดว่าหายนั่นก็เป็นว่าเทพบันดาลอินบันดาลพรหมบันดาลแต่พอสมัยต่อมาเอาคุณมีกล้องจุลทรรศน์คุณก็รู้ว่าอ๋อนี่เป็นเชื้อแบคทีเรียประเภทนี้อันนี้เป็นโรคตับรักษาอย่างนี้มันก็ดีขึ้นมาได้เพราะว่ามีกล้องจุลทรรศน์ทำให้เห็นตัวเชื้อโรคแต่เหมือนกันถ้าบอกว่าเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าโรคอื่นๆมันมีอยู่จริงแต่ตอนนี้พระพุทธเจ้ามีเครื่องรู้ท่านมาบอกให้เราทราบ นะอย่างเราไม่มีกล้องจุลทรรศน์หมอเขาตรวจอ่ะคุณไปเชื่อหมอได้ไงว่าคุณเป็นโรคนี้คุณไม่เห็นแล้วคุณไปเชื่อหมอได้ไงหมอเขามีเครื่องตรวจหมอก็มีเครื่องรู้นั่นคือกล้องจุลทรรศน์หรือผลแลบที่เขาตรวจออกมาใช่ไหมทำให้เขารู้เข้ามาบอกคุณเหมือนกันพระพุทธเจ้ามีเครื่องรู้เครื่องตรวจเครื่องรู้เครื่องตรวจนี้ก็คือความเป็นโลกวิถีความที่รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งรู้แล้วเห็นแล้วจึงเอามาบอกให้เราทราบแต่เรามีความมั่นใจมีความเชื่อในคำสอนของพุทธะไหมตรงนี้คือเป็นคุณสมบัติของท่านนะที่ว่าท่านมีคุณสมบัติอย่างนี้นั้นจึงเป็นสัมมาสัมพุทธะข้อที่7ในที่นี้ก็เรียกว่าเป็นครูผู้สอนชนิดที่ไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นผู้ที่ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าคือถ้าคนที่สามารถฝึกได้แล้วมาให้พระพุทธเจ้าฝึกผลที่ออกมานั้นมันจะยอดเยี่ยมชนิดที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าสมมติว่าเรามีคนเก่งอยู่คนหนึ่งคนนี้เก่งมากเลยนะทำตรงนั้นก็ได้ทำอันนี้ก็ได้คุณมาเรียนมหาลัยนี้นะคุณจบชั้นปริญญาตรีนะฝึกออกมาแล้วนะเป็นได้ปริญญาตรีออกมานะมันก็ยังมีฝึกขั้นต่อไปก็เป็นปริญญาโทใช่ไหมก็ไปเรียนต่อนะโอ้เก่งมากเลยได้ปริญญาโทได้เกียรตินิยมนะเรียนปริญญาโทปุ๊บมันยังต้องฝึกต่ออีกไงก็ต้องไปเรียนปริญญาเอกอีกนะเรียนปริญญาเอกจนมาโอ้เก่งมากเลยได้เกียรตินิยมเป็นศาสตราจารย์อะไรต่างเราก็ต้องเรียนปริญญาเอกใบนั้นทําวิจัยตรงนี้มันก็ศึกษาไปได้สมัยนี้เขาสนใจเรื่องนี้ก็คุณไปทําวิจัยเรื่องนี้อีกสมัยนึงต่อมาเขาสนใจเรื่องคุณไปทําวิจัยอีกเรื่องหนึ่งมันก็ไปอย่างเงี้ยมันไม่มีจบมันไม่มียอดสติมันไม่เยี่ยมสติแล้วมันก็ไปตามโลกไปเรื่อยๆแต่ถ้ามาผ่านการฝึกมาผ่านการสอนมาผ่านการเรียนกับสัมมาสัมพุทธะนะสามารถที่จะฝึกออกมาแล้วได้อย่างยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมชนิดที่เรียกว่าจบเลยนะไม่ต้องไปเรียนที่ไหนอีกกิจที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกนักกิจนั้นคืออะไรนั่นคือเรื่องของการที่ทำราคะโทสะโมหะให้สิ้นถ้าราคะโทสะโมหะสิ้นแล้วคุณไม่ต้องไปเรียนอะไรแล้วมันจบแล้วกิจที่จะต้องทำเพื่อทำให้ราคะโทสะโมหะมันสิ้นไปมันไม่มีอีกแต่ความรู้ความเรียนเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เรียนไปใช่ไหมไอความยอดเยี่ยมตรงนี้ที่ออกมาเป็นความเป็นอรหันต์เหมือนกันเนี่ยตรงนี้คือความยอดเยี่ยมนั่นเรียกว่าไม่มีการหวงวิชาเลยมีความรู้อะไรให้หมดบอกหมดซึ่งตรงนี้เราต้องทำความเข้าใจด้วยนะว่าต้องเป็นคนที่ฝึกได้ด้วยนะมันต้องเป็นคนที่ฝึกได้คนที่ควรฝึกได้ซึ่งไม่ใช่ทุกคนแน่นอนพุทธเจ้าพูดไว้ชัดเจนว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีคุณสมบัติของความเป็นผู้ฝึกได้นะต่อให้บางคนเห็นพุทธเจ้าต่อให้บางคนได้ยินคำสอนของพุทธเจ้าแล้วก็ไม่สามารถจะเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้ตรงนี้จึงพูดไว้ชัดเจนว่าต้องเป็นคนที่ควรฝึกได้ซึ่งข้าพเจ้ามั่นใจแหละถ้าท่านผู้ฟังเปิดคลื่นวิทยุแล้วยังฟังได้อยู่จนถึงบัดนี้เนี่ยคุณเป็นคนที่ฝึกได้แน่แต่เพราะว่าเป็นคนที่มันฟังธรรมะตื่นเช้ามาก็ยังฟังธรรมะฟังได้จนถึงบัดนี้ไม่หลับปล่อยไปก่อนไม่เปลี่ยนขึ้นไปก่อนเนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่ฝึกได้อย่างน้อยมีความเพียรอย่างน้อยมีความสนใจอย่างน้อยมีศรัทธานะพ่อจะฝึกได้ถ้ามาผ่านการฝึกชนิดนี้ก็จะออกมาเป็นบุคคลชนิดที่ว่าไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการสอนผลลัพธ์ออกมาที่จะได้รับความสุขในใจในระดับต่างๆที่คุณจะได้นะไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าแน่นอนตัวผู้สอนก็มีความรู้ความสามารถนั่นคือข้อที่7เรื่องของอนุตตโรปุริสธรรมสารถิก็คือเป็นผู้ที่ฝึกบุคคลที่สมควรฝึกได้ชนิดที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าต่อมาก็ที่8นั้นคือเป็นผู้ที่เป็นครูเป็นครูของทั้งเทวดาและมนุษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเทวดาด้วยสอนมนุษย์ด้วยสอนเทวดาตั้งแต่อินตั้งแต่พรหมสอนมนุษย์ด้วยเอ๊ะทำไมสอนสัตว์เดรัจฉานบ้างเหรอนะสัตว์เดรัจฉานท่านก็มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอยู่มีพรหมวิหารอยู่ซึ่งการสอนนั้นจุดประสงค์คือให้รู้ตามคนที่จะมารู้ตามพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องเป็นมนุษย์หรือเทวดาขึ้นไปแต่ด้วยความที่เป็นสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์นรกเนี่ยก็มีกรรมที่เขาจะต้องชดใช้แต่ไม่สามารถที่จะมารู้ตามได้แต่การสอนของพระพุทธเจ้านั้นที่ยอดเยี่ยมนั้นเพราะว่าคนน่ะรู้ตามได้สามารถปฏิบัติได้จริงสามารถเอาไปทำได้จริงจนกระทั่งรู้ตามได้พยานนั้นก็มีตั้งแต่วันแรกที่มีการประกาศธรรมจักรให้เป็นไปก็มีคนรู้ตามได้แต่ไม่ใช่แค่เฉพาะอัญญาโกฏัญญะที่รู้ตามเป็นคนแรกยังมีเทวดามีอินมีพรหมต่างๆที่ก็รู้ตามพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นครูของทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหรือแม้แต่บุคคลที่ไม่สามารถรู้ตามได้เนี่ยเช่นพวกที่หนามากๆคนบางคนก็หนามากๆเทวดาที่รู้ตามไม่ได้เนี่ยเช่นเทวดาที่มีมิจฉาทิฏฐิก็มีหรือว่าสัตว์ที่รู้ตามไม่ได้พวกสัตว์นรกพวกสัตว์เดรัจฉานพระองค์ก็ยังมีความเมตตามีความกรุณาเรียกว่าเป็นครูที่ดีมากๆล่ะนั่นคือข้อที่8นั่นคือสัทธาเทวมนุษสานังคือเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายส่วนข้อที่9นั้นคือเป็นพุทโธนะพุทโธนี่เขาก็จะแปลว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมแต่ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมนั้นก็หมายถึงรู้ธรรมะในหนึ่งรู้ในใจ ความเป็นผู้รู้นี้อยู่ในใจแต่ไม่ได้อยู่ที่กายนั่นคือถ้าเราเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเป็นที่กายเป็นร่างกายของสมณโคดมนั่นคือสมัยเนี้ยท่านนามสกุลโคตมะนะชื่อสินทัตตะเกิดในสากยะตระกูลนั่นคิดว่าเป็นกายของสมณโคดมอันนี้คือระดับที่1 นอกๆเลยนั่นเป็นระดับแรกแต่ถ้าความที่เป็นสัมมาสัมพุทโธจริงๆเนี่ยอยู่ในใจนั่นคือจิตใจของท่านตรงเนี้ยที่มีความรู้แจ่มแจ้งมีความเบิกบานมีความตื่นนั้นตื่นจากเครื่องร้ายรัดตื่นในการที่จะมีสติอยู่ตลอดเวลาตื่นขึ้นจากการผูกรัดของตัณหาเปิดทำให้สว่างสวยดับความมืดของอวิชชาไปความตื่นความรู้ตรงนี้คือพุทโธถามว่าคนอื่นมีได้ไหมแน่นอนท่านผู้ฟังตัวท่านผู้ฟังเองก็มีพุทโธอยู่ในใจได้นั่นก็คือเวลาที่เรารักษาศีลอย่างเงี้ยแล้วเรามีความสบายใจอยู่ในใจแต่จิตที่มีความสบายนั้นเป็นจิตที่รู้แล้วแต่ว่าผลของการรักษาศีลเป็นยังไงความรู้ตรงนี้คือพุทโธหรือว่าเรานั่งสมาธิไปโอ้จิตรวมลงเป็นอารมณ์เดียวโอ้สมาธิมันเป็นอย่างนี้เรารู้แล้วความรู้นั่นแหละคือพุทโธเพราะฉะนั้นพุทโธคือพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในใจของเราก็มีแต่คือความเป็นกายของท่านข้างนอกเลยนี่ระดับที่1แต่ระดับที่2คือความเป็นผู้รู้ในใจของสมณโคดมนั่นคือตัวพระพุทธเจ้าเป็นกายธาตุสีดินน้ำไฟลมที่ส่วนหนึ่งแต่ที่ลึกลงไปละเอียดลงไปเป็นขั้นที่2คือความรู้ในใจของท่านของพระพุทธเจ้าแล้วระดับที่3ที่มีความลึกซึ้งก็คือพุทโธพุทธะที่อยู่ในใจของเราความเป็นผู้รู้ที่รู้อยู่ในใจของเราตัวนี้เป็นระดับที่3ซึ่งถ้าเราเข้าใจว่าคนที่จะมีพุทธะเนี่ยเป็นสารณะมีพุทธะเป็นที่พึ่งเนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจใน3ระดับนี้นะเข้าใจว่าหมายถึงตัวพุทธเจ้าเป็นนี่ก็ระดับนอกๆตัวจิตใจของตัวพุทธเจ้าสมณโคดมของเราในระดับลึกซึ้งขึ้นมาแล้วก็จิตใจของเราเองที่มีความเป็นผู้รู้มีความรู้ความแจ่มแจ้งความแจ่มชัดความเป็นพุทโธตรงนี้นี่คือระดับที่3ที่อยู่ในใจของเราซึ่งเป็นความบริสุทธิ์หมดจดในความพุทโธตรงนี้ไม่มีราคะโทสะโมหะเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเพราะฉะนั้นจิตใจที่มีความแจ่มใสประพัดสอนตรงนี้อยู่ที่ไหนในใจของเราก็มีเพราะฉะนั้นใจของเราก็มีพุทธาพุทโธด้วยและแล้วก็สุดท้ายคือข้อที่10ก็คือเป็นผู้ที่จำแนกแจกธรรมออกสั่งสอนสัตว์คือเป็นภควาซึ่งภควาในที่นี้ก็หมายถึงมีความศักดิ์สิทธิ์มีความน่าเคารพมีความโชคดีมีความดีความงามมีความเป็นประพฤติพรหมจรรย์เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ควรยกย่องสรรเสริญเป็นสิ่งที่ควรจะทำความเคารพมีความดีความงามมีความศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้อันนี้ก็เป็นความหมายหนึ่งแต่ส่วนอีกความหมายหนึ่งนั่นก็หมายถึงว่าการแจกแจงนั่นเนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมราชาด้วยความเป็นธรรมราชาเนี่ยรู้ธรรมะลึกซึ้งสามารถแจกแจงแยกแยะเปิดเผยจะแนกแจกแจงธรรมะออกมาได้แต่ส่วนไหนที่ไม่ดีส่วนไหนที่เป็นขี้ริ้วเป็นกากเป็นเดนอะไรเอาออกนะเอาแต่เนื้อล่ำเอาแต่แก่นแข็งๆเอามาให้แจกแจงให้เห็นทำความเข้าใจให้ทราบแต่ตรงนี้คือเป็นความสามารถเขาเรียกว่าเป็นภควาเพราะในคุณสมบัติของพระเจ้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่บางคนก็จะนับได้9ข้อแต่ถ้าเราจะรวมอิติปิไปด้วยก็เป็น10ข้อแต่ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังเนี่ยเริ่มจากเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้จึงมาเป็นพระเจ้าเหตุอย่างนี้อย่างนี้ก็นับไปข้อหนึ่งด้วยเยอะมากแต่ข้อที่2เป็นความเป็นพระอรหันต์ข้อที่3เป็นความเป็นสัมมาสัมพุทโธคือเป็นพุทโธประเภทที่รู้ได้ด้วยตัวเองและสอนคนอื่นได้ด้วยแล้วข้อที่4คือเป็นผู้ที่มีวิชามีความรู้และการที่ได้มาซึ่งวิชาความรู้เนี่ยไม่ใช่ลอกเข้ามาหรือบางคนได้รับการแต่งตั้งเพราะเป็นเด็กเส้นอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมคือมีจรณะคือข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงวิชาด้วยแต่ตัวพระองค์เองก็เป็นผู้ที่ไปดีนั่นคือสุขโตเป็นผู้ที่รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งคือโลกวิถูเป็นผู้ที่สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่านั่นคืออนุตตรโภริสธรรมสารติและเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคือสัทธาเทวมนุษยานังเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือเป็นพุทโธและแล้วก็เป็นผู้ที่มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์คือเป็นภควาอันนี้คุณสมบัติของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้ามีได้เท่านั้นแต่คนอื่นมีไม่ได้นั้นในข้อต่างๆเหล่านี้สาวกอาจจะเป็นอรหันต์ได้สาวกอาจจะเป็นพุทโธได้พุทโธประเภทที่เรียกว่าอนุพุทธะในข้อที่9ที่พูดถึงความเป็นพุทโธเนี่ยคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสาวกก็เป็นพุทโธได้แต่เป็นอนุพุทโธอนุพุทธะตรงนี้เป็นได้เป็นผู้ที่เป็นอรหันต์ได้ตามพระพุทธเจ้าได้สาวกอาจจะเป็นผู้ที่ไปดีด้วยก็ได้ไปด้วยดีก็คือมีสติไปเดินไปตามทางเดินไปตามมรรคอันนี้ก็อาจจะเป็นได้แต่คุณสมบัติอื่นๆอย่างเช่นมาเป็นผู้ที่สอนอย่างที่ไม่มีใครยอดเยี่ยมไปกว่าอันนี้เป็นของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ที่มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์เป็นภควาอย่างเงี้ยแต่ไม่มีใครจะมาเป็นธรรมราชาแทนพระเจ้าได้แต่เป็นผู้ที่เป็นสัมมาสัมพุทโธอันนี้คือจบเลยเป็นของพระเจ้าเท่านั้นสาวกมาเป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นในคุณสมบัติที่เรียกว่าเป็นพุทธคุณ แต่เป็นคุณสมบัติของความเป็นพุทธะพอเราระลึกถึงแล้วเนี่ยให้มีความมั่นใจนะฟังให้มีความมั่นใจว่าถ้าเมื่อไหร่มีกิเลสมาท่วมทับถาถมให้เอาตรงนี้แหละเป็นที่พึ่งให้มีความมั่นใจว่าถ้าเมื่อไหร่มีกระแสแห่งตัณหามีกระแสแห่งอวิชชาที่มันมาท่วมทับในชีวิตเราทําให้เรามีความทุกขเวทนาเกิดขึ้นบ้างให้เอาตรงนี้แหละเป็นที่พึ่งให้ระลึกถึงคุณธรรมเหล่านี้เราจะมีความสบายใจมีความเย็นใจให้มั่นใจให้มีความสบายใจพอระลึกถึงพุทธะตั้งฝังให้มีความสบายใจให้มีความเบาใจเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราระลึกถึงพุทธะพระเจ้าเคยบอกไว้เหมือนกับการที่เราเห็นยอดธงในยอดธงของเหล่าพระอรหันต์ยังมีคนเคยพูดว่าผ้าเหลืองนี่ผ้าย้อมน้ำฝาดเนี่ยเป็นธงชัยของพระอรหันต์เราเห็นยอดธงตรงนี้หนึ่งในยอดธงนั้นคือพุทธะให้เป็นที่พึ่งให้มีความมั่นใจพอเราลึกถึงพุทธะแล้วความกลัวความกังวลความหวาดระแวงความอดสั่นขวัญแขวนความหวั่นไหวไปตามสิ่งต่างๆมันจะหายไปเราจะมีความสบายใจให้เราลึกถึงพุทธคุณตรงนี้คือคุณสมบัติของความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าจะมีง่ายๆดังฝังนานมากๆกว่าจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งสมัยนี้มีไหมยังมีอยู่ชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าที่ว่าอิติปิโสภควาอรังสัมมาสัมพุทโธยังกระฉ่อนมาถึงทุกวันนี้ทำให้เรามาพูดถึงตรงนี้ได้เพราะยังมีคำสอนของท่านอยู่คำสอนของท่านนั้นก็เปรียบเสมือนตัวพระพุทธเจ้ามาอยู่เป็นๆต่อหน้าเราแต่ตัวเป็นๆเราอาจจะไม่เห็นแล้วเหลือแต่ธาตุก็เผาไปแล้วแต่ว่าความเป็นพุทธะความเป็นพุทโธความเป็นสัมมาสัมพุทโธยังอยู่ให้เรารู้อยู่ให้เราศึกษาอยู่ให้เราสัมผัสได้ด้วยพุทโธที่เกิดขึ้นในใจของเราเราพิจารณาเห็นแจ่มแจ้งไม่ใช่แค่เข้าใจทางผ่านตัวหนังสือแต่ให้มีความมั่นใจให้มีความเชื่อให้มีความลงใจในคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าตรงนี้ให้มีความศรัทธาในการตรัสรู้ของพระองค์ในคุณสมบัติที่ท่านทำมาจนป่านนี้เราจะมีความมั่นใจในตัวผู้สอนเราจะเกิดความรู้ขึ้นในใจมีความแน่ใจว่าพระพุทธเจ้าคือสัมมาสัมพุทธะจริงๆแต่วันนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกก็ขอลาไปก่อนเจริญพร